kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Właściwie teraz zdrowe nie jest prawie nic. Musisz mieć pieniądze, żeby wodę pić. Z nieba leci kwaśny deszcz. Chodźmy może na balangę, zabawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Wolni, być wolni i tańczyć. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Zmiany rządów i zmiany systemów mogą pomóc w życiu człowiekowi. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się. Kiedy wszystko umiera, my bawimy się.